الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرت الشيخ دامت برکات العالیہ قابل صد احترام اساتذہ کرام بزرگان محترم برادران عزیز آقا نامدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس حدیث پاک میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے 30 جھوٹے مدعیان نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ 30 ایسے جھوٹے آئیں گے جو کذاب ہوں گے دجال ہوں گے. یہ دونوں مبالغہ کے صیغہ ہیں. بہت بڑے جھوٹے, بہت بڑے فریب کار, بہت بڑے دھوکے باز. کلہم یزعم انہ نبی, ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. ایک حدیث پاک میں قریب من 70 کے الفاظ آتے ہیں کہ 70 کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے. محدثین نے اس میں مطابقت اس طرح بیان کی کہ یوں تو جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد 70 کے قریب ہوگی, یا عربی میں سبعون کا لفظ بول کر کثرت مراد لی جاتی ہے کہ ڈھیر سارے جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے, لیکن 30 ان میں ایسے ہوں گے جن کی جھوٹی نبوتوں کا فتنہ پھیلے گا, پھلے گا, پھولے گا, جس کے مقابلے میں امت کو قربانیاں دینی ہوں گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے تناظر میں جب ہم اپنی 1450 سالہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت دعوے نبوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس کا آغاز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخر میں ہو گیا تھا. یمن میں اسود انسی ملون نے نبوت کا دعویٰ کیا, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ یمن تشریف لے جائیں اور جا کر جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کریں. چنانچہ حضرت فیروز یمن تشریف لے گئے اور اس جھوٹے مدعی نبوت کے محل میں داخل ہوئے. اس بدبخت نے یمن کے مسلمان گورنر کو قتل کر دیا تھا اور اس کی اہلیہ پر قبضہ کر لیا تھا, اور وہ خاتون جس کا نام آزاد ہے وہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد تھیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز کے ہاتھوں انہیں سلام بھجوائے ہیں. سب کہہ دیجئے سبحان اللہ. وہ کتنی خوش نصیب خاتون ہے جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام آ رہے ہیں, اور انہیں بتایا کہ اس طریقے سے حضرت فیروز نے فرمایا کہ میری ڈیوٹی حضور نے اس طرح لگائی ہے. بہرحال اس خاتون نے غائب کیا اور حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کے عقبی حصہ میں, پچھلے حصہ میں نقب لگا کر داخل ہوئے اور اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کیا. اور حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس وقت آمد رفت کے ذرائع تیز نہیں تھے، زیادہ زیادہ گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، تو حضرت فیروز کی واپسی تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانا تھا، اس لیے وحی کے ذریعے اللہ پاک پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر کو ٹھنڈا کرتے ہوئے اطلاع دی کہ فیروز کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا اس میں وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گویا نعرہ تحسین بلند کرتے ہوئے فرمایا فاز فیروز، فیروز زندہ باد۔ دوسرا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب تھا، مرزا اس کی مسیلمہ کذاب کی نبوت کا فتنہ بھی سیم مرزا قادیانی کی نبوت کی طرح تھا، وہ کہتا تھا حضور بڑے نبی ہیں میں چھوٹا نبی ہوں، حضور نے مجھے اپنی نبوت میں شریک ٹھہرا لیا ہے۔ مسیلمہ نماز ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتا، جیسا کہ قادیانی بھی ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسیلمہ کا مؤذن اذان ہمارے والی کہتا، اس کا مکبر تکبیر ہماری طرح کہتا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مزاج شناس رسالت ہیں، مزاج دان نبوت ہیں، خلیفۃ الرسول بلا فصل ہیں، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کی نمازوں کو نہیں دیکھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہے یا کسی اور طرف پڑھتا ہے، اذان کو نہیں دیکھا، اقامت کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کے مقابلے میں تین لشکر بھیجے، گھمسان کا رن پڑا، مسیلمہ خود بھی قتل ہوا اور اس کے ماننے والے 21,000، ایک روایت کے مطابق 28,000 اور ایک شاذ روایت کے مطابق 40,000 مسیلمی قتل ہوئے۔ اس بدبخت نے اپنی قبائلی عصبیت کو بھارا تھا، اپنے قبیلے کو تعصب دیا کہ یہ جو ہے قریش کا نبی ہے تو یہاں یمامہ کا کیوں نہیں ہونا چاہیے، علاقائی اور قبائلی عصبیت کو اٹھایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر کم از کم والی روایت کو لیا جائے تو 21,000 مسیلمی یعنی اس زمانے کے قادیانیوں کو قتل کرایا، اور اس پہلی لڑائی میں جو حضور سرور کائنات سم کے بعد ہو رہی ہے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت پہنچ کی ہے، جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 28 یا 29 غزوات میں بقول علامہ سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ 269 یا 270 صحابہ شہید ہوتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1200 کی عظیم الشان قربانی پیش کی جس میں 70 صحابہ وہ تھے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ وہ تھے جو غزوہ احد میں، خندق میں اور بیعت الرضوان میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی تھی، اور 800 وہ صحابہ تھے جو پورے قرآن پاک کے حافظ و قاری تھے، باقاعدہ مکاتب و مدارس کا سلسلہ بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ آج تو الحمدللہ دنیا میں 1.5 کروڑ سے زیادہ حافظ قرآن موجود ہیں، اور وہ اسلام کا بالکل ابتدائی دور ہے، ایک صفہ چبوترے پر بیٹھ کر بعض صحابہ دن رات کھانے پینے کی بھی فکر نہیں، گرمی سردی کا بھی ہوش نہیں ہے، دن رات قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے، ان میں سے 800 حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے رائے پیش کی کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو 2-3 لڑائیوں میں تمام حافظ شہید ہو جائیں گے، قرآن پاک کو کاغذات پر اتارا جائے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑے سے لیت الحال کے بعد باقاعدہ محکمہ قائم کیا، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام کا ایک سیل قائم ہوا جس نے قرآن پاک کاغذات پر اتارا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی کاپیاں کرا کر مختلف ممالک میں بھیجی گئیں، آج بھی دنیا کی دو تین لائبریریوں میں وہ نسخے موجود ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ نسخہ بھی موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تلاوت تھا اور آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا خون مبارک اس قرآن پاک پر اب بھی موجود ہے۔ ہمارے مولانا چنیوٹی رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ قطر کی ایک لائبریری میں ایک نسخہ مصحف علی کا بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نسخے پر تلاوت فرمایا کرتے تھے وہ نسخہ موجود ہے۔ تو مولانا یہاں سے قرآن پاک ایک نسخہ لے کر گئے۔ عام طور پر جن آیات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خلفاء نے ان میں تغیر و تبدل کیا، تحریف کی، مولانا نے ان کو ٹیلی کیا، تو بالکل سیم وہی آیات ہیں جو ہمارے قرآن پاک میں ہیں۔ تو دنیا میں اس وقت تین نسخے موجود ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمہ قذاب خود بھی قتل ہوا، اس کے ماننے والے 21,000 کم از کم اور روایت کو لیا جائے تو۔ میرے محترم دوستو، اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب و غریب نامہ گرامی، ایک خط مبارک جاری فرمایا۔ حضرت آگے تشریف لائیں جی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے کمانڈر ان چیف سپاہ سالار افواج اسلامی، آج کل کی اصطلاح کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ خالد، انہیں قتل کرنے کے بعد زمین میں دفنانے کی اجازت نہیں، ان کے لیے بہت بڑا آلہ اور چکھا تیار کر کے انہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں یہ مسئلہ معلوم کر لیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ کتنا نجس اور ناپاک ہے۔ حضرت دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، ہمارے امیر محترم حضرت مفتی شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، پوچھ لیجئے ان علماء کرام سے، اپنے خطیب صاحب سے، امام صاحب سے، کہ اگر کوئی سور مرا ہوا موجود ہو تو گڑا کھود کر اسے دبانے کی اجازت موجود ہے، کتے کو دبانے کی اجازت موجود ہے، لیکن خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹے مدعی نبوت اور اسے نبی تسلیم کرنے والوں کو گویا سور اور کتے سے بھی زیادہ ناپاک قرار دیتے ہوئے انہیں زمین میں دفنانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ میرے محترم دوستو، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ائمہ تلبیس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ آئے، عجیب و غریب قسم کے انہوں نے چکر چلائے۔ ایک بدبخت کا نام اسحاق اخرس ہے، اخرس کا معنی گنگا، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے چلا گیا، بہت اچھا مجود کاری تھا، حافظ تھا، لیکن شیطان کی انگلی پر ناچنے لگا، اس نے اپنے آپ کو اخرس گنگا شمار کیا۔ تو ایک دن صبح اذان کے بعد اس نے تلاوت شروع کر دی، لوگ آئے، دیکھا کہ یہی اسحاق اخرس ہے، بھائی تو گنگا تھا، دیکھیے، کہا کہ آج جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے اپنا لعاب دان میری زبان کے نیچے رو پر رکھا اور میری قوت گویائی بحال ہو گئی اور مجھے میں حافظ و قاری بن گیا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ، ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو وقت کے مسلمان حکمران کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اسے بلایا گیا، وہ دبلا پتلا تھا، تو بادشاہ نے خان سامہ کو کہا کہ بھئی اسے 5-7 دن بورچی خانے میں رکھو، پھر پیش کرنا۔ 5-7 دن کے بعد پیش کیا گیا، تو اس نے پوچھا ابھی کوئی نئی تازی وحی؟ کہاں نئی تازی وحی آئی ہے، کیا آئی ہے؟ یا ایھا النبی بورچی خانے میں رہیو۔ تو اس طرح کے، لیکن ان تمام دجاجلہ میں سے بڑا دجال مرزا قادیانی ہے۔ مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس بدبخت نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ تک کہا ہے نعوذ باللہ من ذلک، اور اس پر بھی اس کا پیٹ سیر نہیں ہوا، اس سے آگے بڑھ کر اس نے اپنے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ہمارے جنوبی پنجاب کے خطیب گزرے ہیں مولانا محمد لقمان علی پوری رحمہ اللہ، وہ 1950 کی دہائی میں ختم نبوت جماعت کے مبلغ رہے، تو شیخوپورہ کے علاقے میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مرزا قادیانی بندہ سی کے الو دا پٹھا کیس بن گیا۔ مولانا گرفتار ہوئے، ضمانت ہوئی۔ اب جب کیس چلا اور شہادتیں شروع ہوئی تو مولانا نے اپنی صفائی کے گواہوں میں بڑے بڑے علماء کرام اس وقت جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث تھے سب کے بڑے ان کے نام لکھوائے، اور ہمارے حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ ختم نبوت کے روئے رواں تھے ان کا نام بھی لکھوایا۔ تو مولانا جلندری شہادتوں کی پہلی پیشی پر پیش ہوئے، جج نے پوچھا کہ آپ کیا ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی الو کا پٹھا تھا؟ حضرت مولانا نے فرمایا کہ نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے، آپ میرا بیان ریکارڈ کریں۔ چنانچہ جج نے کاغذ قلم لیا، حضرت مولانا نے فرمایا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے رایتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ واقعتا میں خدا ہوں۔ استغفراللہ ثم استغفراللہ۔ حوالہ نمبر دو، مولانا نے فرمایا کہ مرزا قادیانی کی بیوی حمل سے تھی، آثار و قرائن سے اندازہ ہوا کہ بیٹا ہوگا۔ اب مرزا قادیانی نے اپنے ہونے والے بیٹے کے بڑے فضائل بیان کیے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، بیٹا کیا ہوگا؟ کان اللہ نازل من السماء، گویا اللہ آسمان سے اتر آیا۔ استغفراللہ ثم استغفراللہ۔ مولانا میں حوالہ نمبر تین، مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے اللہ پاک نے فرمایا انت منی بمنزلت اولادی، مرزا تو ایسے ہے جیسے میری اولاد ہو، اسما یا ولدی، اے میرے بیٹے میری بات سن۔ جج نے یہ بھی ریکارڈ کیا۔ حضرت مولانا نے فرمایا حوالہ نمبر چار، مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالی نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا استعمال کیا۔ استغفراللہ ثم استغفراللہ۔ اور جج پر بڑا پریشان ہوا، اس نے اپنی عینک اتاری، آنکھیں مسل کر کہتا ہے مولوی صاحب کے سلو کے پٹھے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا میں جج صاحب اجازت کہ نہیں ابھی آپ کا بیان ہونا ہے۔ مولانا میں جس جرم کا میرے ساتھی نے میں نے ارتکاب کیا وہی آپ نے کیا؟ جج کو پتہ نہ چلا جی میں نے کیا کہا۔ مولانا میں جو آپ نے کہا، جو میں نے کہا کہ جی آپ نے کیا کہا جی، مولانا میں جو آپ نے کہا جی میں نے کیا کہا، مولانا میں جو میں نے کہا، میں اور آپ کا چکر دیا، کہنے لگا جائیے مولانا باعزت پری واقعہ تھا نلو کا پٹھا تھا، وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا۔ غرض یہ کہ میرے محترم دوستو، اس فتنے کے خلاف تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اٹھے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ پاک نے ہمارے علماء دیوبند کو توفیق دی، من حیث الطبقہ، من حیث الجماعت، پوری کی پوری دیوبندی جماعت نے، امام الاسر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، قریبی دور میں بلا مبالغہ لاکھوں حدیث نبویہ کے حافظ تھے، اللہ پاک نے ان کے دل و دماغ میں ہیوی قسم کی ہارڈ ڈسک فٹ کر دی تھی کہ پوری کی پوری لائبریری انہیں یاد تھی۔ میں 10 سال بہاول پور رہا، وہاں بھٹو صاحب کے زمانے میں پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے علامہ رحمت اللہ ارشد، مرحوم کی خدمت میں حاضری ہوتی تو میں نے کہا کہ حضرت آپ جب حضرت علامہ انور شاہ صاحب مقدمہ بہاول پور کے سلسلے میں تشریف لائے تھے اور آپ بھی حضرت کے خدام میں تھے، کوئی خاص بات؟ تو علامہ صاحب کہنے گئے کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب یوں تکیے کا سہارا لے کر لیٹے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور بڑے تعجب سے پوچھنے لگا، بات بھی واقعتاً قابل تعجب تھی، پوچھا حضرت سنا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی؟ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے، تحادیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اس گئے گزرے دور میں اس ناچیز کو 6 لاکھ احادیث نبویہ یاد ہیں، 6 لاکھ احادیث نبویہ کا حافظ، چھ ماہ تک تقریباً رات کو سو نہیں سکے، رات کو سوتے پہلو بدلتے اٹھ بیٹھتے، دھاڑے مار مار کر رو رو کر دعائیں مانگتے کہ یا اللہ فتنہ قادیانیت سے امت کو نجات نصیب فرما، پھر صرف رونے دھونے پر اکتفا نہیں کیا کہ دعائیں مانگ رہے ہیں. جیسے ہم کسی کہتے ہیں جی حضرت آپ ہماری قیادت میں سرپرستی میں ماں دعا کر سا، انہیں یہ کہا ماں دعا کر سا، بلکہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند کو اٹھایا، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام کو موضوعات دیے، انہیں لٹریچر لکھنے کا حکم دیا، ان کی سرپرستی کی، دلائل کا انتخاب کر کے بتایا کہ فلاں فلاں کتابوں سے یہ حوالہ جات آپ کو مل سکتے ہیں، اور پھر اس لٹریچر کی طباعت کا بھی انتظام کیا. اس پر بھی حضرت کی طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، اس لیے کہ لٹریچر اور رسائل تو آپ جیسا پڑھا لکھا طبقہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، عوام کو قادیانیت کے فتنے سے کیسے بچایا جائے. تو حضرت شاہ صاحب نے دوسرا بڑا کام یہ کیا، لاہور میں ہمارے دادا پیر شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ہاں خدام الدین کا سالانہ اجتماع تھا، 1930 کی بات کر رہا ہوں، پورے ہندوستان سے 500 جید علماء کرام اس اجتماع میں موجود تھے. حضرت علامہ نور شاہ صاحب کی صدارت، ہمارے شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر. جب شاہ جی کی تقریر جوبن پر پہنچی، مجمع پر آہ و بکا کی کیفیت آ رہی تھی، مجمع رو رہا تھا، حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ رئیس کھڑے ہوئے، میں کہ تم رو رہے ہو، تمہارے رونے کا کوئی اعتبار نہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے شیخ و مرشد آ کر بیعت کریں. ماشاءاللہ آپ تو حضرت شیخ اور پھر ان کے شیخ حضرت مولانا اشرف خان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمہ اللہ کے مصاحبین اور تربیت یافتہ ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے یا پیر مرید کے ہاتھ پر. جی میں نے پنجاب میں ایک جگہ ایک لطیفہ سنایا، آپ کو بھی سنا دوں. حضرت چاہتے ہیں، پانچ سات نوجوان پکڑے گئے، پولیس انسپکٹر نے پوچھا بھائی تو کدا مرید ہے، کہ جی میں میاں اجمل قادری دا، کہ لمبا پا کے دس چھتر لاؤ. تو کدا مرید ہے، کہ جی میں پیر عزیز رحمان ہزاروی صاحب دا، کہ انہوں سات چھتر لاؤ. تو کدا مرید ہے، کہ میں فلاں پیر دا، کہ انہوں انہیں چھتر لاؤ. ایک کل پوچھا تو کدا مرید ہے، کہنا میں تے بیوی دا مرید ہاں. کہنا بادشاہ اللہ جلدی جفی لگا کے مل، تو میرا پیر بھائی ہے. تو میرے محترم دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، لیکن حضرت یہ فرما مولانا حبیب الرحمان فرما رہے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے شیخ و مرشد بیعت کریں. یہ جملہ فرمایا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کھڑے ہو گئے. مولانا ظفر علی خان کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بابا صحافت اور پنجاب کا وہ شولہ بیان خطیب اور شولہ بیان رائٹر، روزنامہ ذمہ دار میں اس کا قلم جو شولے گلتا قادیانیت پر، اور مغان قادیان کے نام سے ان کا دیوان موجود ہے، دیوان ظفر علی خان موجود ہے. آپ پڑھیں کہ مولانا ظفر علی خان کتنی بلا کا خطیب تھا. مولانا ظفر علی خان کھڑے ہوئے، انہوں نے دھواں دار تقریر شروع کر دی. اب حضرت مولانا حضرت علامہ انور شاہ صاحب کھڑے ہوئے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحم اللہ موقع کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں اس مجلس میں موجود تھا. عجیب منظر تھا کہ شاہ جی تقریر کر رہے، انہیں ایک طرف کر کے مولانا حبیب الرحمان نے تقریر شروع کر دی، مولانا حبیب الرحمان کو مولانا ظفر علی خان نے ایک طرف کر دیا، اور مولانا ظفر علی خان کو حضرت شاہ صاحب نے ایک طرف کر دیا. اب بر صغیر کے چار چوٹی کے علماء اور خطباء موجود ہیں، اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا میرے بھائی مولانا حبیب الرحمان فرما رہے تھے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے پیر و مرشد بیعت کریں، انہوں نے مظفر گڑھ کے جلسے میں مجھ سے کچھ اوراد و وظائف پوچھے، اس لحاظ سے یہ میرے مرید ہوئے اور میں ان کا پیر ہوا. یہ کہہ کر حضرت شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ شاہ جی کی طرف بڑھا رہے. ہمارے استاد مولانا عبد الرحیم اشرف رحمہ اللہ تھے، اگر مفتی صاحب جانتے ہیں، وہ فرماتے تھے مجھے شاہ جی نے خود فرمایا، مولوی عبد الرحیم میں بتاؤں کہ میری کیفیت کیا تھی، میں کہ میرا پورا جسم یوں تھر تھر کانپ رہا تھا کہ برے صغیر کا سب سے بڑا عالم میرے جیسے ایک وائز کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے، اور میں یہ ہوں کہ یوں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ حضرت میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ ہمارے شیخ و مرشد ہیں، آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کا اصرار بھرا تو میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ شاہ صاحب کے ہاتھوں میں دے دیے اور میں نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما لیا۔ تو شاہ جی رحمہ اللہ کو امیر شریعت قرار دے کر اپنے متعلق کہا کہ آپ میری ڈیوٹی لگائیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کے بڑے بیٹے تھے مولانا اظہر شاہ قیصر، وہ لکھتے ہیں کہ والد محترم کو اخبار پڑھنے کا شوق نہیں تھا اور وقت بھی نہیں ملتا تھا، کوئی ساتھی اخبار پڑھ رہا ہوتا تو پوچھتے میاں کہیں سے حضرت اللہ شاہ بخاری کی آمد کی خبر تو نہیں؟ کہتے ہیں ایک دن ایک ساتھی سے پوچھا، اس نے کہا جی کل شاہ صاحب تشریف لا رہے۔ اظہر شاہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم کی کیفیت دیدنی تھی، جوتا بھی نہیں سنبھلے، دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، بہت سر پٹاتے ہوئے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، اور گھر کی دہلیز میں داخل ہوتے ہی ہماری والدہ کو بلانا شروع کر دیا، ارے کہاں ہو، سنو کہاں ہو سنو۔ کہتے ہیں 14 سال ہم اس مکان میں رہے، 14 سال میں پہلی دفعہ حضرت والد محترم بورچی خانہ میں تشریف لائے کہ ہماری والدہ بورچی خانہ میں تھی، اور میں کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آ رہا ہے، تم نے اس کے لیے فلاں فلاں چیزیں تیار کرنی ہیں، ان لوگوں میں والدہ رہنی تھی، پوچھا وہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے؟ فرمایا وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ شاہ جی اور ان کے رفقا نے پوری زندگیاں قادیانیت کے مقابلے میں وقفی ہیں، اور یہ پہلوان آپ نے دیکھا نا، پہلوان لڑتے ہیں، پہلوان اپنی طاقت کے بل بوتا پر کم لڑتے ہیں اور اپنے دو پیچ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پہلوان جب لڑتے تھے تو ان کی پشت پر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کی دعائیں ہوتی تھیں، ان کی پشت پر علامہ انور شاہ صاحب کی دعائیں ہوتی تھیں، ان کی پشت پر شاہ کو تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی دعائیں ہوتی تھیں، ان کی پشت پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی دعائیں ہوتی تھیں، ان کی پشت پر حضرت مدنی رحمہ اللہ کی دعائیں ہوتی تھیں، ان کی پشت پر حضرت دین پوری اور ہمارے پورے ملک کے چوٹی کے جو مشائخ ہیں وہ سب ان کے دعا گو ہوتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ہمارے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ جو دین پور شریف کے درگاہ کے بانی اور سجادہ نشین تھے، وہ مشرقی پنجاب کے دورے پر گئے، پنجاب کا وہ حصہ جو انڈیا کے پاس ہے، تو اور شاہ جی بھی اس طرف تھے، شاہ جی کو معلوم ہوا کہ حضرت دین پوری تشریف لائے ہوئے ہیں، تو شاہ جی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں آپ کو قادیان لے چلوں۔ حضرت میں مجھے قادیان لے جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ میں ان کو کہوں گا کہ عقل کے اندھو، تم نے غلام احمد کو دیکھا ہے، غلام محمد کو بھی دیکھو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہوئے بہت سارے قادیانی مسلمان ہو جائیں گے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، برے صغیر پاک ہند کا چپا چپا چھان مارا، اور آج تو آمد رفت کے ذرائع میرے جیسے ایک عام ملہ کے پاس بھی گاڑی موجود ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، 20-20 کلومیٹر 25-25 کلومیٹر سائیکل چلا کر مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ جلسوں میں گئے ہیں، اور چلتی ہوئی گاڑی بسترا موجود ہے، چلتی ہوئی گاڑی پر چڑھنے لگے، بسترا پھینک دیا کہ میرا اگلا جلسہ خراب نہ ہو جائے، بسترا پھینک دیا، اور گھستے ہوئے اوپر جب کسی نے کھینچا اور اس طریقے سے اندر گئے، زخمی ہو چکے تھے لیکن اگلا جلسہ نہیں چھوڑا۔ حضرت شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ، سرگودا میں ختم نبوت کی کانفرنس تھی، وعدہ کیا کہ میں حاضری دوں گا، لیکن حضرت بیمار ہو گئے، پیک اپ منگائی، 4 پہی پیک اپ میں رکھوائی، اور پھر 4 پہی پر لیتے ہوئے پیک اپ میں سرگودا تشریف لے گئے، اور 104 درجے کا بخار، 4 پہی نکالی گئی، اسٹیج پر رکھی گئی، لیتے لیتے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کی کانفرنس میں وعدہ کیا اور میں بیماری کا بہانہ بنا کر نہ آؤں، یہ میں شرم محسوس کر رہا تھا۔ اور اس ابھی مرزا قادیانی کی شیطنت سامنے نہیں آئی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ جو پنجاب کے نامور پیر گزرے ہیں، وہ مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئے، قطب الارشاد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ، ہمارے علماء دیوبند کے پیر مرشد ہیں، حضرت نانوتری کے مرشد ہیں، حضرت گنگوئی کے مرشد ہیں، حضرت تھانوی کے مرشد ہیں، حضرت مدنی کے مرشد ہیں، حضرت بڑے رائے پوری کے مرشد ہیں، اس طریقے سے پوری دیوبندی جماعت کے مرشد حضرت پیر میر علی شاہ حاضر ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ کا پروگرام جہاد عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد فلسطین اور دمشق اور فلاں فلاں علاقوں میں جانے کے بعد پھر واپس جاؤں گا. میں نہیں، آپ فی الفور حج عمرہ سے فارغ ہوتے ہی ہندوستان واپس تشریف لے جائیں، وہاں ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، اس کے انسداد کے لیے اللہ پاک آپ سے کام لیں گے. پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں میں واپس آیا، سوچ رہا تھا وہ کون سا فتنہ ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. سب کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضور کے ارشاد گرامی ہے، میں من رانی فی المنام فقد رانی، جس نے خام میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. میں فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا. تو پیر میر علی شاہ کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے دست بوسی کی اور مصافہ اور معانکہ کی سعادت حاصل کی. ملفوظ فارسی زبان میں ہے، فرمایا میرے علی تو بارام نشست آئی و غلام احمد احادیث سے منرا بمکراز علاج پارا پارا میں کند. میرے علی تم آرام سے بیٹھے ہو. میرے علی تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، مرزا قادیانی بے دینی کی کینکی سے میری حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. حضرت پیر میر علی شاہ اٹھے، شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح لکھی. قادیانی نے شمس بازگاہ کے نام سے جواب دیا. پھر انہوں نے سیف چشتیائی لکھی جس کا آج تک قادیانی جواب نہیں دے سکے. علماء کرام میں سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کے کن پر فتویٰ صادر کیا. ایک اور شیخ طریقت تھے حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری، مونگیر شریف ایک درگاہ اور خان کا ہے انڈیا میں، اس کے سجادہ نشین اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی، جہاں سے علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی اور سید ابو الحسن علی ندوی جیسی جبال العلم شخصیات پیدا ہوئی ہے. اس جامعہ کے بانی تھے حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمہ اللہ. جب بوڑھے ہو چکے تھے، جب قادیانیت کا فتنہ سامنے آیا تو قادیانیت کے مقابلے میں خم ٹھوک کر میدان میں آئے، ایک کم سو کتابچے لکھے اور مونگیر شریف میں باقاعدہ پریس کا انتظام کیا تاکہ ان کی طلاق کے لیے جو آدمی دہلی جائے گا، لکھنؤ جائے گا یا لاہور جائے گا، اس کا وقت ضائع ہوگا تو خانقاہ میں اس کی طلاق ہو جائے، اس کے لیے دفتری اور جلد ساز کا انتظام کیا. اور ان کی سوانح مولانا رابع ندوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس میں ایک خط میں لکھتے ہیں اپنے خلیفہ کو کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اس عمر کا آدمی چار پیسے نہیں اٹھ سکتا، اتنا بڑا کام جو ہوا ہے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کی عنایت ہے. ایک اور خلیفہ کو لکھتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ختم نبوت کا یہ لٹریچر عام کر دیا جائے. چاچا لٹریچر لائے ہیں کہ نہیں؟ چاچا کہیں مراقبے سے بیدار ہو تو ذرا پوچھیں بھائی. چاچا نعت اللہ بار، اچھا لٹریچر. فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ختم نبوت کا لٹریچر اتنا عام کر دیا جائے کہ ایک آدمی رات کو سوئے صبح اٹھے اس کے سرانے ختم نبوت کا لٹریچر موجود ہونا چاہیے. اور حضرت کا ہی ایک اور ملفوظ ہے، فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ایک جماعت ہو جو سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اور صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرے، جس کا فرقہ واریت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جس کا سیاسیات کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. بہرحال یہ ان کی خوابوں کی تعبیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے. اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا بہت سارے لوگوں نے کام کیا، حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے دیوبند کو اٹھایا، کتابیں لکھوائیں، شاہ جی کے ہاتھ پر بیعت کی، مولانا ظفر علی خان کو اس مہت پر لگایا. اور اقبالیات کے یہاں شہدائی بیٹھے ہوں گے، بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ علامہ اقبال 1908 میں اپنے والد محترم شیخ نور محمد کے ساتھ قادیان سے ہو کر آئے. علامہ اقبال کا ایک بھائی قادیانی رہا، اس کی اولاد آج بھی قادیانی ہے، گویا قادیانیت علامہ اقبال کے گھر میں داخل ہو چکی تھی. حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے علامہ اقبال مرحوم کے اشعار پڑھے دیوبند سے لاہور تشریف لائے. معمول مبارک یہ تھا کہ جب پنجاب تشریف لاتے تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ کو ساتھ لیتے، لیکن آج انہیں بھی ساتھ نہیں لیا کہ ان کے پاس جاتے ہوئے آج پون گھنٹہ خرچ نہ ہو جائے، سیدھا اقبال کے گھر گئے ہیں، گھنٹوں علامہ اقبال کے ساتھ مذاکرات کیے. اور وہ اقبال جو 1908 میں قادیان سے ہو کر آیا اسے قادیانیت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور پھر علامہ اقبال نے قادیانیت کو نظم و نثر میں خوب رگیدا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے نظم سے کوئی انس نہیں، میں شعر یاد بھی کروں یاد نہیں رہتے. بہرحال علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش بھنگ کا پتا، جس نبوت میں نہ ہو قوت و حشمت کا پیام، جو جھوٹا نبی یہ کہے کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ بھنگی ہے، وہ چرسی ہے، اس کا نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بہرحال ان حضرات کو جسے چوموکھی لڑائی پنجابی میں کہتے ہیں، چاروں طرف سے حضرات کو اکٹھا کیا اور قادیانیت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. پاکستان بننے کے بعد ظفر اللہ خان، اس پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے، اس پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی کو بنایا گیا، اور پہلا چیف جسٹس کارنیلس تھا جی، کارنیلس عیسائی، پہلا وزیر یہ چیف جسٹس عیسائی، اور پہلا وزیر قانون ہندو جوگندر ناتھ منڈل. یہ یعنی بڑے بڑے اس زمانے کے کفار، انہیں یہ اہم ترین عہدے دیے گئے، اور ان کے مقابلے میں چند گجری پوش ملا ہے. شاہ جی سرگودا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، فوج کے حاضر سروس، کوئی جرنیل، کوئی جنرل، کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر طرز کے 5-7-10 بڑے بڑے افسران شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے آ کر رپورٹ بھی پیش کی کہ شاہ جی ہم فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، کسی نے پلو نہیں پکوایا. فوج میں اتنے جنرل قادیانی، اتنے کرنل قادیانی، اتنے بریگیڈیئر قادیانی، اتنے میجر جنرل قادیانی، کسی وقت بھی قادیانی تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر سکتے ہیں. پھر شاہ جی ان کے مقابلے میں آئے. الحمدللہ ہماری ختم نبوت کی تحریک صرف ہمارے ایمانیات کے تحفظ کی تحریک نہیں، ایمانیات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ہماری جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کی بھی تحریک ہے. آپ حضرات سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب تقسیم ہو رہی تھی اس وقت فارمولا یہ تھا کہ جن اپنا اضلاع میں مسلمان اکثریت سے ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے، اور جن میں غیر مسلم اکثریت میں ہیں وہ علاقے ہندوستان کو ملیں گے. گرداسپور میں 49% غیر مسلم اور 49% مسلمان، 2% قادیانی. قادیانی اگر پاکستان کے حق میں ووٹ دیتے تو آج کشمیر کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا، اس لیے کہ انڈیا کے پاس کشمیر کی طرف جانے کے لیے واحد زمینی راستہ گرداسپور سے گزرتا ہے. ان بدبختوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیا، کہا کہ ہمیں ویٹیکن سٹی، کیا کہتے ہیں جی، ویٹیکن سٹی کی حیثیت قرار دیجئے، ہماری اس ریاست قادیان کو مستقل ریاست قرار دیا جائے. میرے محترم دوستو، اس طریقے سے یہ مسئلہ آج تک ہمارے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگ لگے رہے، جیلوں میں گئے، ہتھکڑیاں پہنی، بیڑیاں پہنی. 10,000 لوگوں نے صرف لاہور میں اپنے سینے پر گولیاں کھا کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے نچھاور کیے، جانیں نچھاور کی، بغیر وہ تاریخ گولی سے دبا دی گئی. لیکن ہمارے شاہ جی تمام قائدین گرفتار ہو گئے. شاہ جی ایک سال کے بعد یہی شاہ جی جا رہے تھے، ایک افسر نے کہا شاہ جی میرے دو سوال ہیں، میں کیجئے کہ ان 10,000 شہداء ختم نبوت کے خون کا ذمہ دار کون ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تحریک چلی اور ناکام ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے. شاہ جی نے فرمایا جہاں تک 10,000 شہداء ختم نبوت کے خون کا تعلق ہے، میں عطا اللہ شاہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جو لوگ جہاں کہیں شہید ہوئے میرے کہنے کی وجہ سے اور میرے ساتھیوں کے کہنے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، میں دنیا میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں، قبر میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں، اور میدان محشر میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں. آج پرویز مشرف کیوں نہیں ذمہ اٹھواتے لال مسجد کے خون کا؟ شوکت عزیز کہتا ہے میں شامل نہیں ہوں، شجاعت حسین کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میرا تعلق نہیں، اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں میں نے اختلاف کیا تھا. وہ کون سی طاقت تھی جس نے کلسٹر بم پھینک کر 2500 بچیوں کو کوئلہ کر دیا، اور آج طالبان تحریک کے نام سے جو ملک میں مسئلہ اٹھا ہے یہ اصل میں اس کا رد عمل ہے، اس کا ریئیکشن ہے. بہرحال میرے محترم دوستو، تو میں جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق ہے توجہ فرمائیے، میں نے مسلمانوں کے دلوں کے زمین میں ایک ٹائم بم چھپا دیا ہے جو وقت مقرر پر پھٹے گا. دنیا کائنات کی کوئی طاقت مسلمانوں کے غیظ و غضب سے قادیانیت کو نہیں بچا سکے گی. کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اس مرد کلندر نے 1954 میں یہ بات کہی، ٹھیک 20 سال کے بعد 1974 میں یہ بم پھٹا، روئی گنڈوں کے ہاتھوں پھٹا، روا کی سرزمین پر پھٹا. پھر آپ نے دیکھا کہ بات مسجد کے محراب و منبر سے نکل کر اسمبلی کے ایوان میں گونجی، سینٹ کے ایوان میں گونجی. 11 دن آجہانی مرزا ناصر احمد جو قادیانی جماعت کا ہیڈ تھا اسے صفائی کا موقع دیا گیا، 2 دن لاہوری گروپ کے عمر عبد المنان اور صدر الدین کو موقع دیا گیا. 13 دن کی بحث کے بعد پاکستان قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. سب کہہ دیجئے الحمدللہ. آپ ذرا توجہ فرمائیں، قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو ہیں، قائد حزب اختلاف جناب عبد الولی خان ہیں، نہ انہیں دینی ہونے کا دعویٰ ہے نہ انہیں دینی رہنما ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن ان سب نے آئینی ترمیم پر دستخط کیے. کسی نے جناب عبد الولی خان سے پوچھا کہ ولی خان آپ تو سیکولر ہیں، آپ نے یہ مولویوں کے کہنے پر دستخط کر دیے؟ تو جناب عبد الولی خان مرحوم فرمانے لگے کہ بھائی ہم نے جب مفتی محمود کو اپنا امام مان لیا ہے تو مفتی محمود کہتے ہیں کافر، ہم بھی کہتے ہیں کافر. تو بہرحال میرے محترم دوستو الحمدللہ یہ کافر قرار دیے گئے. پھر ہم نے 10 سال مزید محنت کی، 1984 میں امتناع قادیانیت ایکٹ آیا. آج اللہ کا یہ احسان عظیم ہے پوری دنیا میں قادیانیت ایک بدترین گالی بن چکی ہے، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے پشاور کی جماعت بڑی متحرک اور فعال جماعت ہے. ہمارے امیر محترم حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب، دعا فرمائیں اللہ پاک انہیں مکمل صحت و تندرستی نصیب فرمائیں. یہ شدید ترین امراض کے باوجود دن رات پورے صوبہ میں اور صوبہ سے باہر بھی جہاں میں ضرورت ہوتی ہے یہ خم ٹھوک کر میدان میں ہوتے ہیں. دعا بھی فرمائیں، میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کو صحت کاملہ نصیب فرمائیں. اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کو حضرت مفتی صاحب کا اکیلا مسئلہ نہ سمجھیں، حضرت شیخ کا نہ سمجھے، یہ سب کا ہے. میں 10 سال لاہور رہا، وہاں ایک بڑے عالم ہیں مولانا شاہ محمد صاحب، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کے مسترشد ہیں، اور ہمارے عبد الحکیم سے مولانا سید امین شاہ صاحب تھے، ان کے خلیفہ ہیں. جب میں جاتا تو کہتے او مڑ ختم نبوت والے آ گئے نا، مڑ ختم نبوت تے ساڑا ذاتی مسئلہ ہویا، ختم نبوت ساڑا ذاتی مسئلہ ہے. تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہم سب کا ذاتی مسئلہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہیں قادیانیت کے فتنے کو سمجھیں، اس کا تعاقب کریں. قادیانیوں سے ملنا جلنا کھانا پینا یہ حرام ہے، ان کی مجالس میں شریک ہونا حرام ہے، انہیں اپنی محافل میں شریک کرنا حرام ہے. اور دیکھیے اگر کوئی آدمی مجھے اور آپ کو ماں بہن کی گالی دے تو ہم اس کو اپنی مجالس میں بلاتے ہیں جی؟ اور مرزا قادیانی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی. میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، بہرحال میں یہ چند گزارشات عرض کی ہیں. حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور غالباً آپ کی نماز کس وقت ہے جی؟ 15:15 ہیں. حضرت مفتی صاحب دعائیہ کلمات اور اختتامی کلمات فرما دیں. اب تو آپ ہمارے قابو میں ہیں، ہاں جی آپ ہمارے قابو میں ہیں، انشاءاللہ نماز پڑھ کے آپ جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بھائی اتنا بڑا آپ نے لیٹر دے دیا قادیانی کے مسلمانوں کی دلیل و ثبوت کیا ہے. بھائی قادیانی مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں. جو آدمی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج, جو آدمی اسے نبی مانے وہ بھی بتائیں کون کافر, جو ایسے کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر. قادیانی سے تعلق ہر جگہ حرام, یا گھر سے باہر رکھ سکتے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں, نہیں رکھ سکتے بھائی. قادیانی سے مطلقاً تعلقات حرام ہیں, کسی قسم کے تعلقات جائز نہیں ہیں. کیا ختم نبوت کے مسائل پر مفتی یا عالم لب کو شہی کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا, مفتی کا فرض بنتا ہے. اگر مفتی صاحب نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ وہ صاحب تو کر رہے ہیں نا. ہاں جی, اور بھی مفتی صاحبان کو توجہ کرنی چاہیے. یا صرف ماہرین ختم نبوت اس پر بات کر سکتے ہیں. ہر عالم دین کو قادیانیت کے فتنے کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کا تعاقب بھی کرنا چاہیے. دنیا میں ختم نبوت کے نام پر جماعتیں کام کر رہی ہیں, کام ضروری ہے یا نام؟ اگر کوئی کسی اور جماعت کے ساتھ کام کرے بھائی, اصل تو کام ہے. اور یہ جماعت جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے, یہ بزرگوں کی جماعت ہے جو قیام پاکستان سے پہلے 1934 میں قادیان میں تحفظ ختم نبوت کا دفتر قائم ہوا, اور پھر پاکستان بننے کے بعد 1949 میں حضرت رائے پوری, حضرت لاہوری, حضرت دین پوری اور پورے حضرت تھانوی کا آپ نے سن لیا, ان اکابر اور مشائخ کی سرپرستی میں یہ جماعت بنی اور یہ سارے ان کے لیے دعا گو رہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر کسی نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے تو حضرت مفتی صاحب کے ساتھ مل کر کرے. جو مسلمان قادیانی نواز قادیانی کے ساتھ ہر قسم کا تعلق رکھے اور ختم نبوت کے لٹریچر کو فساد کہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسلمان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. ختم نبوت کا لٹریچر اگر فساد ہے تو پھر ایمان کیا چیز ہے؟ اسے فوراً توبہ طیب ہونا چاہیے اور علی الاعلان توبہ کرنا چاہیے. جن لوگوں کے سامنے اس نے لٹریچر کو فساد کہا ہے, انہی لوگوں کے سامنے وہ علی الاعلان اپنے اس گناہ کی معافی مانگے. قادیانی کو دعوت دینا کیسے ہے, اور کون دعوت دے سکتا ہے, اور کیا اور کسے یا عام لوگ بھی دے سکتے ہیں, یا وہ علماء اور مفتیان بھی جو فتنے کے سنگینی سے باخبر نہ ہوں, کن قادیانی دعوت دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہر علاقے کی اپنی نوعیت ہے. دیکھیے بھائی, قادیانیوں کو دعوت تو ہر آدمی دے سکتا ہے, لیکن جب ہم ہر آدمی کو روکتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی چونکہ قادیانیت کے دو پیج سے واقف نہیں ہے, تو وہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ قادیانیت کا مقابلہ کرے, وہ قادیانیت کے زہریلے جراثیم اس کے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں, پھر وہ پریشان ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ قادیانیت کی گود میں چلے گئے. اس لیے عام آدمی کو نہیں, اگر کہیں کسی قادیانی سے گفتگو کرنا ہے تو اپنے مفتی صاحب سے رابطہ کریں. اگر کسی کا باپ دادا قادیانی اور کہے کہ جس میں مسلمان ہوں تو اسے کیا ثبوت مانگا جائے, جبکہ وہ قادیانی کو کافر بھی نہ کہے اور بائیکاٹ بھی نہ کرے. دیکھیے, جس کے والدین قادیانی ہوں اسے علی الاعلان قادیانیت پر برات, اور مرزا غلام احمد, والد مرزا غلام مرتضی سکنہ قادیان کو دعوی نبوت میں, صرف مرزے کی بات نہیں کریں. ہمارے مولانا محمد امین صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے, ایک مرزائی آیا, کہنے گا مولانا مرزا صاحب نو جان دیو. تو مولانا امین فرمان لگے, دو مرزے گزرے نے, ایک صاحباں دا عاشق سی, دوسرا محمدی بیگم دا, تو کیڑے دی گل کرنا ہے؟ جب ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں نا کہ مرزے کو کافر کہیں, وہ کہتے ہیں مرزا کافر تھا. جب اپنے گرو کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو مرزا صاحب والے کو کافر کہا ہے, آپ نے مرزا صاحب کو تھوڑا کہا ہے. اس لیے مرزا غلام محمد, والد مرزا غلام مرتضی سکنہ قادیان کو دعوی نبوت میں کذاب, دجال, مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج اور جہنمی سمجھتا ہوں, جب تک یہ نہیں کہے گا اس وقت تک اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے. مسلمانوں, تو ایسے کیا ثبوت مانگے جائے؟ پشاور کے حالات بہت زیادہ گمبھیر اور خراب, ہر جگہ قادیانی کام کر رہے ہیں, کارگزاری بہت زیادہ ہے لیکن جگہ کی قلت ہے. یہ ساری کارگزاری آپ حضرت مفتی صاحب کے گوشت گزار کریں, اور ہمارے چاچے عنایت اللہ موجود ہیں, ہمارے مولانا عابد کمال ہیں, یہاں ماشاءاللہ دفتر کام کر رہا ہے. آپ رابطے میں رہیں, انشاءاللہ جہاں کہیں فتنہ ہوگا یہ حضرات وہاں جائیں گے. یونیورسٹی کے تمام یوٹیلیٹی اسٹور میں قادیانی کمپنیوں کی مشروبات, شیزان وغیرہ بکثرت بھیجے جاتے ہیں. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ان کا بائیکاٹ کریں. بات سمجھ آ گئی؟ شیزان والے اپنی ماہانہ آمدنی کا 10% چودھری شاہ نواز جو اس کا بانی تھا اس نے قادیانیوں کے محرف قرآن کئی زبانوں میں شائع کرے تھے. اور 1999 میں ایک صاحب اکاؤنٹ برانچ میں تھے, انہوں نے یہ بتایا کہ اس سال ایک کروڑ 50 لاکھ روپیہ اس فرم نے قادیانیوں کے لیے چندہ بھیجا ہے. آپ خود اندازہ فرمائیں کہ یہ کتنے ہم سے کما کر 10%. بوتل اگر 70 روپے کی ہے تو 1.70 روپے یہ قادیانیت کے خزانے میں جا رہا ہے. اس سے مکمل بائیکاٹ. آپ ہمت کریں, بائیکاٹ کریں. اب کہ نہیں خریدتے ہم, آپ یوٹیلٹی سٹور والوں کہیں کہ ہم یہ خریدتے نہیں, اور آئندہ کے لیے آپ نہ منگایا کریں. انشاءاللہ وہ بھی مسلمان ہیں, جب آپ انہیں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.